บัดนี้ซาราภรรยาของอับราฮัมอายุได้127แล้วและนางก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อย ๆซาราที่รักอิสอัคบอกฉันว่าเธออยากพูดอะไรกับฉันหรือพูดช้าๆก็ได้นะฉันจะได้ตั้งใจฟัง ฉันคิดว่าเรายังไม่ได้หาคู่ครองให้กับลูกอิสอัคเลยเป็นความรับผิดชอบของเรานะเราต้องจัดการเรื่องนี้ ซาร่าไม่ต้องพูดมากก็ได้จ้ะเก็บแรงเอาไว้ฉันน่ะเข้าใจที่เธอพูดแล้วฉันจะจัดการเรื่องนี้เองทำใจให้สบายเถอะนะแล้วก็พักผ่อนให้มาก ๆแต่ฉันไม่อยากให้ลูกแต่งงานกับผู้หญิงแถวนี ้ฉันรู้ ไม่นานต่อมาซาร่าก็เสียชีวิตครอบครัวนี้ได้ไว้ทุกข์แก่เธอหลายวันอับราฮัมได้ไปซื้อที่ดินจากชาวเมืองเฮบรอนที่บริเวณนั้นมีถ้ำในถ้ำมักเปลานั่นเองอับราฮัมและอิสอัคได้ฝังรากของนางซาร่าไว้อิสอัคคร่ำครวญด้วยความเสียใจเพราะความตายของมารดาทั้งสองคนมีความสนิทแนบแน่นกันมากหลังจาก3ปีผ่านไปอับราฮัมและอิสอัคย้ายไปทางทิศใต้จากเมืองเบเออเชบาอับราฮัมอายุมากขึ้นถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังคิดเรื่องการหาภรรยาให้แก่อิสอัคเสมออับราฮัมได้เรียกเอลิเยเซอร์คนไทยที่เกิดและเติบโตขึ้นในครอบครัวของอับราฮัมเองเป็นคนที่อับราฮัมไว้วางใจที่สุด เอลิเยเซอร ์ครับเจ้านายอับราฮัม ข้านะมีงานสำคัญอย่างหนึ่งต้องการให้เจ้าไปทำเราต้องหาภรรยาให้แก่อิสอัคแต่จะต้องไม่ใช่หญิงสาวแถวนี้ที่เป็นผู้กราบไหว้รูปเคารพข้าอยากให้เจ้าเดินทางไปเมืองฮารานบ้านเกิดของข้าและไปหาภรรยาจากญาติญาติของข้าเอง นายครับสมมุติว่าหญิงสาวคนนั้นไม่ยอมมากับผมเราจะทำยังไงต้องพาอิสอัคไปที่นั่นหรือครับ อย่าทำอย่างนั้นพระเจ้าผู้ทรงบอกให้ข้าออกจากบ้านบิดาของข้าและมายังแผ่นดินคานาอันจะทรงทูตสวรรค์ของพระองค์ไปก่อนหน้าเจ้าและจะทำให้เจ้าได้รับความสำเร็จ หลังจากนั้นไม่กี่วันเอลิเยเซอร์กับคนใช้อีกหลายคนอูด10ตัวบรรทุกของขวัญและสิ่งมีค่าต่างๆออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกผ่านทะเลทรายมุ่งหน้าไปเมืองฮารานหลังจากเดินทางมาหลายวันในที่สุดกองคาราวานนั้นก็ไปถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง นายครับนายขอถามหน่อยครับเมืองนี้ชื่อเมืองฮารานใช่หรือเปล่า ใช่แล้วนี่แหละเขาเรียกเมืองฮารานเก่าละแต่เราเรียกกันว่าเมืองปาดานาราม ขอบคุณครับยุบอุปกรณ์ให้พวกมันนอนใกล้ๆบ่อน้ำตรงนี้แหละหยุดข้าพบที่เหมาะดีแล้วข้าจะได้พบผู้หญิงคนที่ต้องการเลือกได้ยังไงข้าแต่พระเจ้าของนายอับราฮัมพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพระองค์ยืนอยู่ใกล้บ่อน้ำแห่งนี้และจะมีเด็กสาวลูกของชาวเมืองนี้มาตักน้ำขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์กล่าวว่าขอยกเหยือกน้ำของเจ้าลงให้ข้าดื่มบ้างและเธอพูดว่าเชิญดื่มเถิด และข้าจะตักน้ำให้อูฐของท่านดื่มด้วยให้เป็นหญิงสาวที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่ออิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์เด็กสาวคนนี้ช่างสวยจริงๆฉันจะไปหาเธอและขอน้ำดื่มด้วยข้าขอดื่มน้ำจากเหยือกของเจ้าจะได้ไหมจ๊ะ เมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวผู้นั้นก็วางเหยือกของเธอลงและยื่นออกไปให ้เชิญท่านดื่มตามสบายค่ะ น้ำมีรสชาติดีนะ ฉันจะตักน้ำให้อูฐของท่านดื่มด้วยให้ดื่มจนอิ่มทุกตัวเลย ขอบคุณมากจ้ะ เอลิเยเซอร์แทบจะพูดไม่ออกด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อเฝ้ามองหญิงสาวคนนั้นตักน้ำขึ้นมาให้อูฐของเขาดื่มกินเธอตักน้ำขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าอูฐสิบตัวดื่มน้ำไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว เด็กสาวคนนี้ไม่เพียงแต่หน้าตาดีเท่านั้นเคยยังมีน้ำใจอีกด้วยมีความคิดดีช่วยเหลือคนอื่นขยันขันแข็งดีถ้าอย่างนี้เธอต้องเป็นคนที่ข้าต้องการแน่นอนขอบใจมากนะที่ช่วยเหลือข้าเธอนี่เป็นคนที่เฉลียวฉลาดดีมากข้าขอถามหน่อยเถอะนะจะเป็นลูกใครอ่ะ ฉันชื่อเรเบคาค่ะเป็นหลานของนาโฮพ่อของฉันชื่อเบทูเอล โอ้นาโฮและเจ้านายของข้าเป็นพี่น้องกันขอบพระคุณพระเจ้าในสวรรค์พระองค์เป็นพระเจ้าของนายอับราฮัมของข้าเองพระเจ้าไม่เคยหยุดความเมตตาที่มีต่อเจ้านายของข้าเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าทรงนำข้ามาพบกับญาติของเจ้านายข้าเธออย่ารีบไปนะข้ามีอะไรบางอย่างจะมอบให้เจ้าอ่ะ จากนั้นเอลิเยเซอร์ก็นำของออกมาจากหีบเป็นแหวนและกำไลทองคำฝังด้วยอัญมณีและมอบให้แก่เรเบคา ข้าขอถามเจ้าหน่อยนะในบ้านของเจ้ามีห้องพอจะให้พวกเราพักสักคืนได้ไหม อ๋อได้ค่ะเรามีห้องมากพอไอ้ฉันวิ่งไปที่บ้านบอกพ่อกับแม่ก่อนนะคะ สวัสดีข้าชื่อลาบันเป็นพี่ชายของเรเบคาเชิญเข้ามาเลยเชิญทุกคนท่านผู้ได้รับพรของพระเจ้าทำไมยืนอยู่ข้างนอกล่ะข้าได้เตรียมบ้านและหาที่พักให้อูฐของท่านแล้วเชิญเลยเชิญตอนนี้ท่านเอาของลงจังหลังอูฐแล้วใช่ไหมเชิญมาล้างเท้าก่อนสิอาหารเย็นน่ะเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านรับประทานได้เลยนะล้างเท้าเสร็จแล้วขอเชิญเลยนะครับ ข้าจะไม่ดื่มกินอะไรจนกว่าจะบอกแก่ท่านว่าข้ามาที่นี่ทำไม เชิญบอกมาได้เลยครับ ข้าเป็นคนรับใช้ของท่านอับราฮัมพระเจ้าได้อวยพระพรแก่เจ้านายของข้าอย่างมากมายและท่านก็มีฐานะดีมากมีฝูงแกะแพะอูฐลามีคนใช้ทั้งชายหญิงและเงินทองจำนวนมากซาลานาหญิงของข้าก็ได้กำเนิดบุตรชายแก่ท่านมีชื่อว่าอิสอัคท่านเป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากนายข้า ท่านอับราฮัมยังมีชีวิตอยู่หรอเนี่ย ใช่ท่านแก่มากแล้วแต่ยังสบายดีและท่านก็ได้ให้ข้าสาบานว่าให้หาหญิงสาวที่เป็นญาติกันกับท่านไปเป็นภรรยาอิสอัคนายข้าวันนี้เมื่อข้ากับคนของข้าและอูฐมาถึงบ่อน้ำนอกเมืองข้าได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเลือกหญิงสาวคนหนึ่ง เมื่อเอลิเยเซอร์เล่าเรื่องการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาจบลงแล้วเขาก็ถามคำถามสำคัญว่า ข้าขอถามท่านหน่อยนะว่าท่านพร้อมจะให้เรเบคาไปคานาอันพร้อมกับข้าเพื่อไปเป็นภรรยาของอิสอัค พระเจ้าเราไม่สามารถพูดอะไรได้เล ย เชิญท่านนำตัวเรเบคาไปกับท่านให้เธอไปเป็นภรรยาของเจ้านายของท่านตามที่พระเจ้าทรงนำเธอนะ